भेद विरहस्य न कच्चि धर्म किंतु स्वरूपमेव। स्वयं देवदत्त दृष्टान्त में एकत्व है, भेद नहीं, भेद विरह भेद का अभाव, ये कोई धर्म नहीं, स्वरूप है। तदेव च ऐक्यमिति उच्यते, इसको ही ऐक्य कहते हैं। इसे स्वयं देवदत्त वाक्य से भी, स्वयं देवदत्त वाक्य से भी अखंडार्थ का बोध होता है। धर्म है तो शुद्ध देवदत्त स्वरूप का, क्योंकि वही बुभत्सित है। पूर्व पक्ष ने कहा था प्रत्यक्ष जब वो दिखता है, सब प्रकार का ज्ञान होता है, चक्षुरिंद्र से प्रत्यक्ष होता है, सविकल्प कहे, जैसे ज्ञान होगा ऐसे ही दूसरे को कहा जाएगा। इसे जिसको पहले प्रत्यक्ष हो गया वही देवदत्त यह है, फिर वो शब्द प्रयोग करता है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष के पश्चात, दूसरे को बोधन करने के लिए कहता है स्वयं देवदत्त। पहले प्रत्यक्ष उसको सविकल्प का ज्ञान हुआ था, उसी को ही शब्द से कहता है। इसलिए वाक्य सुन करके जो ज्ञान होगा वो भी सब प्रकार का होगा, अखंडार्थ का नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। इसके पर सिद्धांति कहता है न चयमस्ति नियम स्वयं यथावगत परम प्रति तथैव वाच्यमिति, जैसे अवगत हुआ अपने को ऐसे ही पर के प्रति कहेगा, कहा जाएगा, कोई नियम नहीं है। यथार्थ तो कहेगा किंतु समूह ज्ञान है ना अपि श्रोतृभूत एक देश उपदेश दर्शनात्, समूह का ज्ञान हुआ, देखा पांच दस समूह का ज्ञान हुआ, श्रोता चाहता है किसी एक व्यक्ति के विषय में वो है या नहीं है, तो वे वो अथवा चैत्र कौन है, देखा दे यही चैत्र है। समूह ज्ञान तो हुआ ज्ञाता को, किंतु शब्द प्रयोग करता है अयम चैत्र, तो श्रोतृभूत सित एक देश उपदेश दर्शनाथ, श्रोता जो जानना चाहता है इसमें चैत्र कौन है। आकाश को दिखता है तो चंद्र नक्षत्र बहुत दिखते हैं, समूह ज्ञान होता है, किंतु श्रोता पूछता है कस चंद्र, कह चंद्र कहेंगे तो प्रकृष्ट प्रकाश एक देश उपदेश होता है। ये नहीं कि जितने दिखता है सबका उपदेश करेगा, ये कोई नियम नहीं है। स्वयं देवदत्त यहाँ भी अपने को सविकल्प ज्ञान हो किंतु श्रोता जानना चाहता है दोनों एक है अथवा नहीं है, तो एकत्व को बोधन कराता है, इतने में हो सकता है। ज्ञान मात्र साध्यत्वाद भूत सानुसारित्वाच उपदेश से, उपदेश के लिए ज्ञान कारण है। श्रोतृ विभूषित ज्ञानत्वेन ये उपदेश होता है, श्रोता जितने जानना चाहता है इतने ज्ञान चाहिए, उससे अधिक विषय ज्ञान हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, हाँ न्यून विषय का नहीं होना चाहिए, किंतु कोई जरूरी नहीं जितने विषय का ज्ञान होगा सब ही कहेगा, कहा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान मात्र साध्य होता है, श्रोता जो जानना चाहता है तद ज्ञानत्वेन उपदेश होता है। और दूसरा है बहुत सानुसारित्वाच, बहुत सा बुद्धम इच्छा जो जानना चाहता है उसके अनुसार ही उपदेश होता है। वो तो चैत्र के विषय में जानना चाहता है, और चैत्र को नहीं कह करके और चार पांच व्यक्ति को कहेंगे, उसके बाद चैत्र कहेंगे, व्यर्थ है। इसलिए चैत्र स्वयं देवदत्त वाक्य भी एकत्व विषय का बहुत सहाय संशय उसकी निवृत्ति के लिए स्वयं देवदत्त इतने कहा जाता है। अखंडार्थ का ज्ञान से भी संशय की निवृत्ति होती, भ्रम निवृत्ति हो जाती है, कोई आवश्यक नहीं प्रत्यक्ष सविकल्प ज्ञान होता है तो वाक्य के द्वारा भी ऐसे ही उपदेश किया जाएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। एवं च विशिष्ट विषयादपि ज्ञानाद अखंड उपदेशोपपति, विशिष्ट विषय ज्ञान हुआ तथा विशिष्ट देवदत्त में इदंता विशिष्ट देवदत्त एक ही विशेषण को छोड़ करके सब प्रकार ज्ञान हो तभी अखंड उपदेश हो सकता है। विशेषण उपलक्षणादि विवेकस्य अन्यत्र स्पष्ट इति नेह प्रतन्यते, यहाँ विस्तार नहीं करते हैं। विशेषण होता है वर्तमान ते सति कार्यान्वित सति व्यावर्तकत्व, विद्यमान हो कार्य के साथ संबंधी हो तो विशेषण होगा। उपलक्षण होता है उपाधि होता है विद्यमान हो करके कार्य अनन्वित सति उपाधित्व, उपलक्षण होता है अविद्यमानत्वे भी कार्य अनन्वित्व अनन्वित्व सत्य व्यावर्तकत्व उपलक्षणत्व। विशेषण में कार्य अन्वयी हो और विद्यमान हो तो व्यावर्तक होगा तो विशेषण। उपाधि क्या है? विद्यमान हो कार्य के साथ अन्य नहीं हो व्यावर्तक होगा तो उपाधि। उपलक्षण क्या है? विद्यमान नहीं होने पर भी उपलक्षण उपाधि दोनों में भेद हुआ, उपाधि तो रहनी चाहिए, उपाधि नहीं रहे तो उपाधेय नहीं होगा। उपाधि विद्यमान होकर के व्यावर्तक और कार्य अनन्वयित्व तो उपलक्षण उपाधि दोनों में है, कार्य के साथ संबंध नहीं होता है। किंतु उपलक्षण अविद्यमान होकर के भी व्यावर्त होता है। काकवंत देवदत्त से गृह काक विद्यमान नहीं होने पर भी व्यावर्तक होता है। कार्य के साथ गृह के साथ काक का अन्वय नहीं होता है। उपाधि कर्ण संस्कुल अवच्छिन्न अवचिन्न आकाश सूत्रम, तो कर्ण संस्कुल रहते हुए ही तद अवचिन्न आकाश है। श्रवण इंद्र के साथ कर्ण संस्कुल का संबंध नहीं, किंतु विद्यमान होकर के उपाधि है। और विशेषण होता है नीलम उत्पल में नील कार्य अन्वयी उत्पल को नानेंगे तो नील विशिष्ट उत्पल का अनयन होता है। नील उत्पल के साथ अन्वयी होता है, विद्यमान है और व्यावर्तक होता है। तो दो तीनों में विशेषण और उपाधि और उपलक्षण तीनों में विद्यमानत्व किस में रहेगा? विशेषण और उपाधि में, और व्यावर्तकत्व तीनों में ही, और कार्यान्वयित्व विशेषण में केवल कार्यान्वयित्व, कार्य अनन्वयित्व उपाधि उपलक्षण दोनों में है। यह अन्यतः स्पष्ट है, यहाँ विस्तार नहीं करते हैं। तथा च न दृष्टान्त साध्य विकल, दृष्टान्त स्वयं देवदत्त वाक्य को दृष्टान्त दिया था, वो जैसे अखंडार्थक है तत्त्वमसि आदि वाक्य इस प्रकार अखंडार्थक है। दृष्टान्त में साध्य है अखंडार्थकत्व, साध्य विकल दृष्टान्त नहीं है। एवं तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी बुद्धव्यम समझना, वहाँ भी अखंडार्थकत्व है। तत्त्वमसि में जो एकत्व बोधन किया जाता है उसके पर पूर्व जी कहता है किसके साथ किसकी एकता बोधन कराते हैं? विशिष्ट दोनों की एकता है या शुद्ध? ननु चिन्मात्र से चिन्मात्रेण सह अभेद बोधन इष्टापति। यदि तत्व से चिन्मात्र लेना, त्वम पर से चिन्मात्र लेना, चिन्मात्र के साथ चिन्मात्र का अभेद बोधन करेंगे तो चिन्मात्र का चिन्मात्र के साथ अभेद हम भी मानते हैं इष्टापति। चिन्मात्र के साथ चिन्मात्र, चिन्मात्र तो एक है, उसके साथ जितने बार कहो एक ही तो है इष्टापति। और वहाँ कोई भेद की प्राप्ति ही नहीं तो वहाँ भेद निषेध करके अभेद करना करना क्या जरूरत है? अप्रसत निषेधश्च, प्राप्त हो तो निषेध होता है, जब प्राप्त प्रसक्त नहीं तो निषेध क्यों करना? चिन्मात्र का चिन्मात्र के साथ भेद प्रसक्त ही नहीं तो उसको निषेध करने के लिए अभेद बोधन करना व्यर्थ है। दो दोष हुआ, एक इष्टापति दूसरा अप्रसत निषेध प्राप्ति है। अभेदश्चेत स्वरूपमेव तस्य स्वप्रकाशतया नित्य सिद्धत्व उपदेश वैरित्याम। और जो चिन्मात्र का चिन्मात्र के साथ अभेद इष्टापत्ति, फिर उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि अभेद क्या है? कोई धर्म नहीं, स्वरूप है, एक व्यक्ति उस अपने स्वरूप से अभिन्न है तो अपने स्वरूप है अभेद है, उसका अभेद उसमें स्वरूप ही। यदि असप स्वरूप है स्वप्रकाश, स्वप्रकाश चिन्मात्र स्वरूपतः स्वप्रकाश होने से नित्य सिद्ध है। स्वप्रकाश चिन्मात्र नित्य सिद्ध होने से उसके लिए उपदेश व्यर्थ है, तत्त्वमसि उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तद अस्फुरण, यदि उसका स्वप्रकाश चिन्मात्र का स्फुरण नहीं मानेंगे तद बहुत साध्य अनिवृत्तिश्च, फिर बहुत सा जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होगी। यदि चिन्मात्र का स्फुरण नहीं होता है कुछ भी करने पर भी स्वयं प्रकाश होकर के, तत्व पदार्थ शोधकेन अभांतरवाक्यन एव उपपत्या महावाक्य वैफल्यम च अवरुद्धोष। यदि चिन्मात्र स्वरूप का बोधन करना है वो तो अभांतर वाक्य से हो जाएगा, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। तत्व पदार्थ का शोधन करने के लिए अभांतर वाक्य का अर्थ जानना पड़ता है, तत्पद को जानने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, त्वम पद को जानने के लिए अरे यम प्राणी हृदय अंतर्ज्योति, इस प्रकार कुछ अवान्तर वाक्य है। एक पदार्थ को जानने के लिए तत्त्वम पदार्थ का शोधक अवान्तर वाक्य होता है, उसे अवान्तर वाक्य से ही चिन्ह मात्र का बोध हो जाएगा। तो महावाक्य की क्या आवश्यकता है? चिन्ह मात्र तो एक ही उपपत्या महावाक्य वैफल्यम च, यदि चिन्ह मात्र का चिन्ह मात्र के साथ अभेद बताते हो महावाक्य के द्वारा तो महावाक्य व्यर्थ है। एक सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का चिन्ह मात्र ज्ञान हो जाएगा। एक पद ने व उपपत्ति है पदांतर वैरथ्यम च, तत्वमसि कहना क्या जरूरत है? तत् ब्रह्म चिन्ह मात्र अथवा तत्व चिन्ह मात्र एक पद से हो जाएगा, दूसरे पद व्यर्थ है। ब्रह्म काल ज्ञात अधिक अप्रतिपत्तिर महावाक्यात भेद ब्रह्म निवृत्ति न सियात, ब्रह्म काल में भी चिन्ह मात्र का ज्ञान होता है। अधिष्ठान चिन्ह मात्र घटोस्थि कहेंगे तो घट सन सदरूप चिन्ह मात्र का ज्ञान तो होता ही है। ब्रह्म काल से जो ज्ञात चिन्ह मात्र उससे अधिक क्या ज्ञान हुआ महावाक्य उपदेश करने पर? चिन्ह मात्र का ही ज्ञान हुआ, चिन्ह मात्र का तो ज्ञान ब्रह्म काल में भी था। ब्रह्म काल में ज्ञान तो अधिक प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होने से महावाक्य से भी भेद भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्म काल में चिन्ह मात्र का ज्ञान था, महावाक्य से भी वही चिन्ह मात्र का यदि ज्ञान होगा उससे भेद भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। यदि चिन्ह मात्र ज्ञान से भेद भ्रम की निवृत्ति होती तो पहले भेद भ्रम ही नहीं होना चाहिए। इति चेत यहाँ तक तो पूर्व पीछे होने पर सिद्धांति कहता है यद्यपि चिन्ह मात्र नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध होने पर स्वयं प्रकाशमान होने से उपदेश वैरथम जो कहा था वो ठीक नहीं, क्योंकि सार्वज्ञ आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान से अज्ञानादि निवर्तक से साध्यत्वात्, अज्ञान का निवर्तक अज्ञान अज्ञान के कार्य का निवर्तक होता है स्वरूप ज्ञान। केवल शुद्ध स्वरूप ज्ञान निवर्तक नहीं, सार्वज्ञ आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान से सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि से उपलक्षित जो स्वरूप उसका ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक अज्ञान कार्य का निवर्तक होता है। सर्वज्ञत्व आदि उपलक्षित शुद्ध स्वरूप एक ही चिन्ह मात्र है, ये ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। न चेव सब प्रकार का दर्जिदि सर्वज्ञत्व आदि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान मानेंगे, सर्वज्ञ तो विशिष्ट स्वरूप ज्ञान होगा तो सब प्रकार का तो हो जाएगा। एवं सब प्रकारता ही तीनों न चैवम सब प्रकारता तत्तादिवत सार्वज्ञादिनाम अन्वय बोधा प्रकारत्वात्, सब प्रकार कहता नहीं क्योंकि जैसे स्वयं देवदत्त में तत्ता और इदंता ये प्रकार नहीं होते हैं। भासमान संसर्ग प्रतियोगित्वम जो भास संसर्ग भान होता है उसका प्रतियोगी प्रकार बनेगा, तत्ता और इदंता का संसर्ग भासमान नहीं है इसे तत्ता प्रतियोगी नहीं उनसे प्रकार नहीं होता है। स्वयं देवदत्त इसी वाक्यजन्य ज्ञान में तत्ता प्रतियोगी प्रकार नहीं होता है। तत्ता इदंता जिसे भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्वम वैशिष्ट्य संबंध भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्वम प्रकारत्वम वैशिष्ट्य सत्ता के साथ नहीं, तत्ता का वैशिष्ट्य भासमान नहीं होता है इसे तत्ता जिस प्रकार नहीं है इस प्रकार सार्वज्ञादिनाम अन्य बोध अप्रकारत्वाद शाब्दबोध में प्रकार नहीं होते सार्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व जिस प्रकार तत्ता इदंता क्योंकि उनका वैशिष्ट्य भासमान नहीं है उससे उपलक्षित कौन से शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। उपायांतरणे एतादृश ज्ञान असंभवाचन उपदेश वैरुथ्यादय दोषा, और यह जो ज्ञान सर्वज्ञ सर्वज्ञत्वादि सर्वज्ञादि उपलक्षित स्वरूप ज्ञान तत्त्वमस्यादि महावाक्य उपदेश के बिना अन्य उपाय से इसे ज्ञान हो नहीं सकता है, उपदेश व्यर्थ नहीं है, उपदेश वैरुथ्य। और एक पद से हो जाएगा तो पदांतर व्यर्थ, भ्रम के निवृत्ति नहीं, ये सब दोष नहीं है। ब्रह्म प्रतीत स्वरूप ज्ञान से अधिक नहीं है पूर्व पिछले ने कहा था, ब्रह्म प्रतीत भेदाश्रयता अवच्छेदक प्रतियोगिता अवच्छेदक द्वय उपलक्षित स्वरूप मात्र ज्ञान से भेद ब्रह्म निवर्तक विषया वैलक्षण्य फल वैलक्षण विषय में वैलक्षण्य नहीं होने पर भी फल में विलक्षणता है क्योंकि केवल स्वरूप ज्ञान भेद भ्रम निवर्तक नहीं है, किंतु उपलक्षित स्वरूप ज्ञान। किससे उपलक्षित? ब्रह्म से प्रतीत जो भेद, भेद के आश्रय एक होता है, प्रतीक एक होता है। अयम सो न स न स्वयं देवदत्त, ये वाक्य कहा जाता है भ्रांत संदिग्ध पुरुष के प्रति। कोई संशय करता है अयम स न, वो पहले जिसको देखे थे ये नहीं, ये अलग है, अथवा वो है अथवा नहीं, संशय होता है। तो भ्रम का प्रतीत हुआ भेद, दोनों भिन्न है। जिसको पहले देखे थे वो अलग है, ये व्यक्ति अलग है। भ्रम प्रतीत हो गया भेद, भेद का आश्रय अयम प्रतियोगी सह, आश्रयतावच्छेदक इदंत्व, प्रतियोगितावच्छेदक तत्व। तो आश्रयतावच्छेदक प्रतियोगितावच्छेदक द्वय इदंता तत्ता से उपलक्षित स्वरूप मात्र ज्ञान भेद ब्रह्म का निवर्तक। खाली स्वरूप मात्र ज्ञान इतने केवल देख दिया तो वह वही है, ऐसे ज्ञान नहीं होगा। संशय तो वही है अथवा नहीं है, ब्रह्म हो गया ये अन्य है। तो तत्ता इदंता से उपलक्षित स्वरूप ज्ञान, तत्ता इदंता उसमें उपलक्षण है, तद उपलक्षित स्वरूप मात्र ज्ञान भ्रम का निवर्तक, भेद भ्रम का निवर्तक होता है। यद्यपि स्वरूप मात्र ज्ञान पहले था, विषय में कोई अधिक नहीं, ये भी स्वरूप मात्र है, क्योंकि जो उपलक्षण है वो ज्ञान का विषय नहीं होता है। तत्ता इदंता स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं है, विषय में विलक्षण नहीं होने पर भी फल में विलक्षण है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान अलग है, तत्ता इदंता उपलक्षित स्वरूप ज्ञान अलग है। विषय में स्वरूप ही भेद है, भेद नहीं। उपलक्षण त्वेन होने से उसके द्वारा एकत्व ज्ञान होता है, वो भ्रम निवर्तक है। शंख शैत्य विषयत्व तुल्य भी तद अनुमान निवर्त्य पीत भ्रम से तत्प्रत्यक्ष निवर्त्य तो दर्शनार्थ। शंख श्वेत विषयत्व तुल्य भी अनुमान क्या, शंख श्वेत शंखत्वादितर शंखवत अयम शंख, श्वेतत्व तुल्य बराबर हो गया अनुमान हुआ, किंतु उसमें पीत भ्रम होता है। पीत भ्रम जो होता है पीलिया रोग होकर के पित्त के दोष से, उसकी निवृत्ति नहीं होती अनुमान के द्वारा। अनुमान कर दिया शंख श्वेत है, क्यों सामने दिखता है पीला दिखता है, पीत भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। क्यों जब प्रत्यक्ष सब श्वेत वर्ण का प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पीत भ्रम की निवृत्ति होगी। हैं, श्वेत का प्रत्यक्ष हो गया शंख रोग निवृत्त होने के बाद भ्रम निवृत्त नहीं होगी। पहले पीत था, अब चक्षु दवाई डाला देखो अभी सफ़ेद दिखता है, तो निश्चय हो गया वो सफ़ेद है। अनुमान के द्वारा निश्चय होने पर भी भ्रम निवृत्ति नहीं होती, किंतु प्रत्यक्ष पीत भ्रम से तत्प्रत्यक्ष निवृत्त तो दर्शनार्थ। श्वेत प्रत्यक्ष से पीत भ्रम की निवृत्ति होती है, अनुमान से नहीं होती है। विषय तो भिन्न नहीं हुआ, किंतु ज्ञान में भेद है, फल विलक्षण है। अतएव उत्तम विवरण है अभिज्ञात प्रतिभिज्ञाया तावत न प्रमेय तो विशेष अभिज्ञा ज्ञात से व देवदत्त कैसे प्रतिभिज्ञाया भी ग्रहणात। अभिज्ञा है अयम ज्ञान, देवदत्त ज्ञान अयम देवदत्त। अभिज्ञा से प्रतिभिज्ञा में स्वयं देवदत्त ज्ञान में न प्रमेय तो विशेष, प्रमेय से कोई विशेष नहीं है। अयम देवदत्त स्वयं देवदत्त, इसमें भेद क्या, प्रमेय में क्या भेद है? भेद है तत् स्वयं देवदत्त में स देवदत्त, अयम देवदत्त होने में अभेद है। अयम देवदत्त में अभेद नहीं, अयम देवदत्त एक ज्ञान है, स्वयं देवदत्त अलग ज्ञान है। अयम देवदत्त ज्ञान है अभिज्ञा, स्वयं देवदत्त ज्ञान है प्रत्यभिज्ञा। ऐसा लगता है प्रत्यभिज्ञा में अभेद विशेष है, जो अयम देवदत्त ज्ञान में अभेद नहीं। किंतु अभेद क्या पदार्थ है? भेद विरह, भेद विरह स्वरूप, जो स्वरूप अयम देवदत्त ज्ञान में वही स्वरूप है या नहीं? एक है, समान है। इसलिए प्रमेय तो कोई विशेष नहीं, स्वरूप तो बराबर है, किंतु अभिज्ञा ज्ञात से व देवदत्त कैसे प्रतिभिज्ञा भी ग्रहणार्थ। अभिज्ञा के द्वारा अयम देवत्त देवदत्त का ग्रहण होता है, उसी देवदत्त का प्रतिभिज्ञा से ग्रहण होता है नहीं, होने से प्रमेय से विशेष नहीं हुआ। नहीं देवदत्त से स्वेन ऐक्यम अभिज्ञायाम न भाति। देवदत्त अपने से अभिन्न है, अभिन्न है या नहीं? अभिज्ञा ज्ञान में भान होता है नहीं होता है? क्यों ऐक्य क्या अपना स्वरूप है? नहीं ऐक्य अभिज्ञायाम न भाति इत न, अभी तो भाति एव। इसलिए अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा में प्रमेय से भेद नहीं है। न च तस्य एकांतरम अस्ति यद अनभिज्ञात प्रत्यभिज्ञायते। देवदत्त में कोई ऐक्य दूसरा ऐक्य है जो अभिज्ञा ज्ञान का विषय नहीं हो और प्रत्यभिज्ञा ज्ञान से विषय होगा, ऐसा कोई दूसरा ऐक्य है क्या? एक है, कोई अन्य नहीं। यद अनभिज्ञातम अभिज्ञात नहीं प्रत्यभिज्ञा से जाना जाएगा ऐसा नहीं है। एकस्य कालद्वय संबंध प्रत्यभिज्ञा गोचर इति चेत, पूरा विषय कहता है एक देवदत्त में दोनों काल का संबंध प्रत्यभिज्ञा से विषय होता है। पूर्व काल वर्तमान काल दोनों काल का संबंध एक देवदत्त में इति चेत न सिद्धांतिकता न। ऐके कालद्वय संबंध से अभिज्ञा द्वयादेव सिद्धे, यदि एक ही देवदत्त है सह ज्ञान और इदम ज्ञान दोनों ज्ञान से तो कालद्वय संबंध सिद्ध हो जाएगा। दो अभिज्ञा से कालद्वय संबंध से अभिज्ञा द्वयादेव, दो अभिज्ञा ज्ञान सह देवदत्त स्मरण कर रहा है अयम देवदत्त प्रत्यक्ष है, दो ज्ञान है ना? नहीं, दो ज्ञान से भी कालद्वय का संबंध तो भान हो गया, किंतु उससे भेद भ्रम नष्ट नहीं होता है। सह ज्ञान अलग, अयम ज्ञान इसको देख रहा है और स्मरण कर रहा है, पहले दिखा था एक व्यक्ति को, अभी वही है अथवा नहीं संशय है, तो सह करके उसका ज्ञान स्मरण हो रहा है, इदम करके प्रत्यक्ष हो रहा है, तो दो ज्ञान से ही कालद्वय संबंध भान हो जाएगा। इसलिए महावाक्य से कालद्वय संबंध का भान ये भी ठीक है नहीं। तस्मात कालद्वय संबंधी पदार्थ एक के विषय थे द्वय रूप अभिशिष्ट अभिज्ञा हो प्रत्यभिज्ञा हो, दो काल संबंधी देवदत्त रूप पदार्थ एक है, दोनों बराबर होने पर भी प्रत्यभिज्ञाया एव कालद्वय परामर्शित्वेन पदार्थ भेद भ्रम निवर्तकत्व। किंतु प्रत्यभिज्ञा के द्वारा स्वयं देवदत्त दोनों काल को परामर्श करने वाले प्रत्यभिज्ञा पदार्थ भेद भ्रम निवर्तक होगा प्रत्यभिज्ञा, अभिज्ञा दो काल संबंध का परामर्श नहीं करता है, अभिज्ञा नहीं होगा। एक एक अभिज्ञा एक एक काल को विषय करेंगे। एवं तत्त्वमसीति वाक्यस्य सत्यादि वाक्यात् तत्पदाच्च प्रमेया वैलक्षण्येपि धर्मद्वय परामर्शित्वेन भेद भ्रम निवर्तकत्वात् प्रामाण्यम्। बीच में विराम नहीं चाहिए। एवं तत्त्वमसीति वाक्यस्य, तत्त्वमसी वाक्य महावाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यादि वाक्यात् तत्पदाच, तत्त्वमसी में तत्पदे, तत्पद कहो सत्यम ज्ञानम अनंत कहो, दोनों से प्रमेय से कोई विलक्षण नहीं है, एक चैतन्य रूप चिद रूप है। विलक्षण नहीं होने पर भी धर्मद्वय परामर्शित्व है ना, धर्मद्वय का परामर्श करने वाला वाक्य है तत्त्वमसी। दो धर्म क्या है? जीवत्व और ब्रह्मत्व। दोनों धर्म को परामर्श करने वाला होने से तत्त्वमसी वाक्य भेद भ्रम निवर्तक होता है, भेद भ्रम निवर्तक होने से प्रमाण होता है वाक्य से प्रामाण्यम। तत्त्वमसीति वाक्य से भेद भ्रम निवर्तकत्वात् प्रामाण्यम, वाक्य से प्रामाण्यम कस्मात्? भेद भ्रम निवर्तकत्वात्। भेद भ्रम निवर्तक क्यों होता है? धर्मद्वय परामर्शित्वेन। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म तत्पद से जो ज्ञान होता है वो धर्मद्वय परामर्शी है। जीवत्व ब्रह्मत्व रूप दो धर्म को परामर्श करेगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, एक को करेगा दो को नहीं है, इसलिए भ्रम निवर्तक नहीं है। उक्तम च कात्यायनेन सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, व्याकरण ने कहा है वार्तिका ने कहा सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, क्योंकि व्याकरण में आया शब्द नित्य है, यदि नित्य शब्द है तो शास्त्र क्या करेगा? शब्द तो पहले भाग त्याग पहले सिद्ध है, तो वृद्धिरादेश अतः बुधाया ये धातु संज्ञा इतने करने की क्या आवश्यकता है? धिंदे अर्थ में यदि तरी नित्या शब्द किमर्थम शास्त्रम, भाष्य में आया किमर्थम शास्त्रमिति चेत निवर्तकत्वात् सिद्धम, शास्त्र होता है निवर्तक, संशय अथवा अतिव्याप्ति का निवर्तक शास्त्र, कथम मृजि रश्मि अविशेषण उपदिष्ट मृजि तस्य सर्वत्र मृजि वृद्धि प्रसक्ता मृजिर्वृद्धि वृद्धि सर्वत्र प्राप्त होने पर अनेन निवृत्ति क्रियते मृजेर अकिंगित सुप्रत्यय मृजे प्रसंगे मार्जी सादुर्भवती मृजेर वृद्धि ही सूत्र है किंगित किंगित निषेध होता है तो कित गीत भिन्न पर रहते ही वृद्धि होगी कित गीत प्रत्यय पर रहते वृद्धि नहीं होगी तो इसलिए ये निश्चय है निवृत्ति करती है कित गीत में नहीं हो अन्यत्र मार्जी साधु होती ऐसे निवर्तक शब्द नित्य होने पर भी अन्यतर संशय होगा अन्यतर प्राप्ति क्या निवर्तक होता है शास्त्र स्याद एतत् करे फिर शंका करते हैं अभिज्ञया वस्तुतः एकस्मिन् कालद्वय संबंधस्य देवदत्ताभेदस्य च ग्रहणेपि एक ही देवदत्त में अभिज्ञा के द्वारा कालद्वय संबंध का देवदत्ताभेदस्य च ग्रहणेपि अभिज्ञा के द्वारा भी ग्रहण हो जाता है अयम सह कालद्वय संबंध देवता भेद ज्ञान होने पर भी प्रत्यभिज्ञया एकस्मिन् कालद्वय संबंध इति वा पहले अभिज्ञा से एक में कालद्वय संबंध से देवता भेद ज्ञान होने पर भी प्रत्यभिज्ञा के द्वारा एक ही में कालद्वय संबंध अथवा कालद्वय संबंधी एक इति वा ग्रहण न प्रमेयतवे भेद पूर्व पीछे कहता है प्रत्यभिज्ञा में प्रमेय भेद है अभिज्ञा में क्या वस्तुतः एक है वस्तुतः एक में ही कालद्वय संबंध का भान हुआ देवता भेद का भान हुआ किंतु उसको मालूम नहीं कि कालद्वय संबंधी एक है अभिज्ञा ज्ञान में एक ही देवदत्त कालद्वय संबंधी ऐसा ज्ञान नहीं वस्तुतः एक का है वस्तुतः एकस्मिन् अब प्रत्यभिज्ञा में क्या होता है एकस्मिन् कालद्वय संबंध एक में कालद्वय का संबंध ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञा के द्वारा एक ही वस्तु में कालद्वय का संबंध अभिज्ञा के द्वारा ग्रहण नहीं होता क्योंकि वस्तु तो एकत्व है एक ही में कालद्वय संबंध ऐसा निश्चय अभिज्ञा से नहीं होता है अथवा कालद्वय संबंध एक इति प्रत्यभिज्ञा के द्वारा निश्चय होता है दोनों काल संबंध एक है तत्काल एतत्काल संबंधी देवदत्त एक है यह निश्चय होता है ऐसा ग्रहण न प्रमेय तो भेद अभिज्ञा का प्रमेय प्रत्यभिज्ञा का प्रमेय भिन्न भिन्न हुआ प्रत्यभिज्ञा का प्रमेय हो गया कालद्वय संबंधी एक अभिज्ञा में कालद्वय संबंधी एक ऐसा निश्चय नहीं हुआ वस्तु तो एक होने पर भी ज्ञान का विषय तो नहीं हुआ नहीं इदमिति ज्ञानम वस्तुतः सुक्तो सुक्ति अभेद ग्राही अपि यम सुक्तिरिति ज्ञानवत इदंत सुक्ति तो आधार एक आकार इदम ऐसे ज्ञान हुआ सामने है सुक्ति इदम ऐसे ज्ञान हुआ सुक्ति का ज्ञान हुआ यम इदम इदम रजत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है इदम तो नहीं तो सुक्ति का ग्रहण होता ही नहीं इदम रजतम कहते इदम तो नहीं सुक्ति का ग्रहण हुआ वस्तु तो सुक्तो सुक्ति में सुक्ति का आभेद है क्या या नहीं श्रुति का अभेद है सुक्तो श्रुति अभेद ग्राह्य भी श्रुति का अभेद उसका स्वरूप इधम दिन उसका ग्रहण होता है ग्रहण होने पर भी यम शुक्ति जो ज्ञान हुआ यम श्रुति कहने से क्या है इसमें इदम तो है और शुक्ति तो है यम शुक्ति जो ज्ञान हुआ वस्तु को देख करके यम शुक्ति तो सामने वस्तु में इदम तो है या शुक्ति तो है दोनों है पहले ज्ञान होता है इदम सुक्ति अभेद तो उसमें है वस्तुतः सुक्ति अभेद होने पर भी सामने वस्तु में इदंत्व सुक्तित्व दोनों है इदंत सुक्तित्व का आधार एक है ऐसे ज्ञान पहले ज्ञान है इदम यद्यपि वस्तुतः सुक्ति में सुक्ति अभेद ग्रहण करता है इदम ज्ञान सुक्ति सामने है उसमें सुक्ति का अभेद कोई अलग स्वरूप है क्या उसका नहीं तो उसका ग्रहण तो होता है यद्यपि सुक्ति अभेद ग्रहण करता है इदमिति ज्ञान किंतु यम सुक्ति ज्ञान से क्या विशेष होता है इदम तो सुक्ति तो आधार एक ऐसा होता है ना नहीं यम सुक्ति ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ यम सुक्ति कहने से इसी सामने वस्तु में इदम तो है या सुक्तित्व है दोनों है तो इदम तो सुक्तित्व का आधार कितने है इदं तो श्रुतित्व का आधार एक ज्ञान हुआ। इदम ज्ञान इस प्रकार है, इदम यम ये ज्ञान इतने मात्र, इदं तो श्रुतित्व का आधार एक इसे आकार ज्ञान नहीं है। तो वस्तु तो एक होने पर भी ऐसा नहीं हुआ, अन्यथा तो फल तो भी विशेषण से आता। यम शुक्ति ज्ञान और इदम ज्ञान दोनों में कोई विशेष फल में विलक्षण है। इदम ज्ञान भ्रम का जनक है, यम शुक्ति ज्ञान भ्रम का निवर्तक है। इदम रजतम इस ज्ञान में इदम ज्ञान है या नहीं? इदम ज्ञान होने पर भ्रम होगा, स्वरूप ज्ञान होने पर भी भ्रम हुआ, और यम शुक्ति ज्ञान होने पर भ्रम निवृत्त हुआ। तो दोनों में फल तो विलक्षण है। कालद्वय परामर्श से भेद भ्रम विषत्वा, दोनों काल का परामर्श अभिज्ञान ज्ञान में कहेंगे सह अयम, कालद्वय परामर्श हो गया ना नहीं, तत्काल वर्तमान काल, किंतु वो दोनों भिन्न है ऐसा भेद भ्रम है। भेद भ्रम में भी दोनों काल का परामर्श होता है नहीं, हो गया भेद भ्रम का निवर्तक नहीं होगा। एवं तत्त्वमसि तत्रापि, तत्त्वमसि में भी इस प्रकार स्वरूप ज्ञान होने पर भी भेद भ्रम निवर्तक नहीं, क्योंकि जीवत्व ब्रह्मत्व का आधार एक है स्वरूप, ऐसा ज्ञान तत्त्वमसि वाक्य से होगा, तत्पद से सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इससे नहीं होगा। उच्यते ये इतने में क्या हुआ, पूर्व पक्षी क्या कहता है, अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा में भेद है, विषय विलक्षण है, प्रमेय विलक्षण है, पूर्व पक्षी ने कहा। इसके सिद्धांत कहता है नहीं, प्रत्यभिज्ञायाम ऐक्यम प्रकार इति कस्यचित मतम, प्रत्यभिज्ञा में एकत्व प्रकार होता है ये किसका मत नहीं है। स्वयं देवदत्त में देवदत्त एक है, प्रकार होगा एकत्व, पूर्व पक्षी कहता है एकत्व प्रकार के ज्ञान होगा प्रत्यभिज्ञा के द्वारा, सिद्धांति कहता है प्रत्यभिज्ञा में ऐक्य प्रकार ये किसका मत नहीं, क्योंकि जो स्वयं देवदत्त में अभेद है, अभेद एकत्व संख्या नहीं स्वरूपत्व न, तस्य अभेद से अभेद होता स्वरूप है, विशेष है, प्रधान है, विशेष स्वरूप ही है, एकत्व प्रकार नहीं होगा। विशेष प्रकार होता है क्या, विशेषण प्रकार होता है, यहाँ जो ऐक्य है विशेषण पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांत कहता है ऐक्य विशेषण प्रकार नहीं, ऐक्य तो उसका स्वरूप है, अभेद रूप स्वरूप, अभेद रूप जो स्वरूप है वो तो विशेष है प्रकार नहीं है। अभेद स्वरूप विषय ते तुल्य, अभेद स्वरूप विषय को तो बराबर है, तत्तेदंत उभय प्रकारी का साहित्य तव मतम, तुम्हारे मत के अनुसार तत्ताइदंता उभय प्रकारी का स्वयं देवतत्व ज्ञान, तत्ता प्रकार के भी इदंता प्रकार के दोनों है प्रत्यभिज्ञान तुम्हारे मत है। हमारे मत में निष्प्रकार का एवं इति मम मतम, स्वयं देवतत्व ज्ञान प्रत्यभिज्ञा वेदांति मत में निष्प्रकार का, पूर्व विषय क्या मानता है, तत्ता प्रकार इदंत प्रकार दोनों प्रकार का है, किंतु सिद्धांति कहता है दोनों यदि एक होगा प्रकार तत्ता इदंता भी एक हो जाएगा। एकत्व जो होता है नैकत्व संख्या, स्वयं देवदत्त में ऐक्य प्रकार जो तुम कहते हो एकत्व, यहाँ एकत्व संख्या नहीं है, गुणादु अभावात, गुण में क्रिया में तदेव इदम रूपम, तदेव इदम रूपम, रूप में एकत्व प्रतिभिज्ञा हुई तो दो रूप में एकत्व संख्या रही, गुणे गुणा नहीं कह रहा, तो गुण में गुण नहीं, दो रूप में एकत्व संख्या नहीं, अभेद स्वरूप है, यदेव तद रूपम तदेव इदम रूपम, तदेव इदम रूप कह करके दोनों रूप में अभेद ज्ञान होता है, एकत्व संख्या नहीं, गुणादो अभाव तज ज्ञान से भेद भ्रमाविरोधित्वाच, एकत्व ज्ञान भेद भ्रम का विरोधी नहीं, एकत्व संख्या रहे, एकत्व संख्यारण से भेद ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, इदम अयम एकत्व संख्या ज्ञान है, भेद ज्ञान का निवर्तक नहीं, तद इदम ऐसे अभेद स्वरूप ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक, इदम एकम ये ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक नहीं है, भ्रम विरुद्ध है, किंतु भेद विरहत्व स्वरूप मित्र, तो एकत्व क्या है भेद विरह रूप, भेद विरह मतलब भेद का भाव, और भेद का भाव कोई धर्म नहीं है स्वरूप है। अन्यथा यदि तदेव इदम ऐक्य विषय के मानेंगे, स्वयं एक कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, स्वयं एक स अयम, स्वयं देवदत्त नहीं कह करके स्वयं एक कहना चाहिए, तद अभिलापक वाक्यम अपि स्वयं एक स्यात् न तो स्वयमिति सह अयम। ये प्रतिभिज्ञा वाक्य प्रतिभिज्ञा ज्ञान से जन्य जो वाक्य है उसको प्रतिभिज्ञा को कहने के लिए जो अभिलापक वाक्य स्वयं एक यदि अभेद को भेद विरह रूप स्वरूप नहीं मान करके एकत्व संख्या मानेंगे तो स्वयं एक ऐसा होना चाहिए वाक्य। स्वयमिति वाक्य तो ऐक्यस्य प्रकारत्वम तत्प्रतिपादक पद अभावादेव दूर निरस्तम। पूरा विषयता स्वयं इति वाक्य होने पर भी एकत्व प्रकार हो जाएगा। सिद्धांति कहता है प्रकार होने के लिए एकत्व का प्रतिपादक को कोई पद है स्वयं सो अयम दोनों में अभेद है। अभेद का भेद अभाव एकत्व कहने के लिए कोई पद है क्या? तत्प्रतिपादक पद अभाव है ना एकत्व प्रतिपादक एक प्रतिपा एकत्व प्रतिपादक पद नहीं होने से एकत्व प्रकार होगा ऐक्य ये दूर निरस्तम। भेद भ्रम कालद्वय परामर्श भी भेद भ्रम में कालद्वय का परामर्श होता है अयम देवदत्त सो देवदत्त अन्य अयम देवदत्त अन्य भेद भ्रम है ना नहीं दोनों काल का परामर्श होता है। कालद्वय परामर्श भी ब्रह्म प्रतीत भेद आश्रित आवश्यक इत्यादि निरुक्त फल विलक्षण उपपन्न में ब्रह्म प्रतीत भेद आश्रित आवश्यक प्रतियुक्त आवश्यक उपलक्षित स्वरूप एक ऐसा ज्ञान होता है। ब्रह्म प्रतीत भेद आश्रित आवश्यक प्रतियुक्त आवश्यक उपलक्षित स्वरूप का ज्ञान होता है। पहले आया था अभी अभी आज आया था। ब्रह्म काल में प्रतीत होता है भेद दोनों का भेद भेद का अनुयोगी एक होता है प्रतियोगी होता है भेद का प्रतियोगी सह अनुयोगी अयम। ब्रह्म भेद ब्रह्म काल प्रतीत भेद प्रतियोगिता आवश्यक होता है तत्ता अनुयोगिता आवश्यक इदंता तत्ता इदंता हो गया। ब्रह्म प्रतीत भेद आश्रयता प्रतियोगिता आवश्यक धर्म द्वय से उपलक्षित स्वरूप दोनों धर्म से उपलक्षित स्वरूप ज्ञान होना चाहिए तब कब होगा? स्वयं सो अयम स्वयं देवता ज्ञान होगा तो ब्रह्म प्रतीत भेद प्रतियोगिता और अनुयोगिता आवश्यक उपलक्षित स्वरूप ज्ञान होगा जब ब्रह्म का निवर्तक होगा। किंतु खाली ब्रह्म काल में क्या होता है सभिन्न अयम भिन्न हुआ ब्रह्म प्रति ब्रह्म काल में प्रतीत स्वरूप का प्रतियोगिता आवश्यक अनुयोगिता आवश्यक दो तो है किन्तु दो अवच्छेदक धर्म से इदंता तत्ता से उपलक्षित स्वरूप एक है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। ये पहले कहा था अभी आया था। ब्रह्म प्रतीत भेद आश्रयता आवश्यक इत्यादि निरुत फल विलक्षण वो प्रतिभिज्ञा में है उपलक्षित स्वरूप ज्ञान से भेद ब्रह्म निवर्तक होता है और दो अभिज्ञा ज्ञान में ऐसा उपलक्षित स्वरूप ज्ञान नहीं होने से भेद ब्रह्म निवर्तकत्व नहीं। ये प्रमेय में विलक्षण नहीं होने पर भी स्वरूपत एक है प्रत्यभिज्ञा के द्वारा जो देवदत्त स्वरूप ज्ञान होता है अभिज्ञा के द्वारा जो ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञा के द्वारा वही स्वरूप का ज्ञान होता है। किंतु अभिज्ञा में क्या है केवल स्वरूप मात्र प्रत्यभिज्ञा में क्या है तत्ता इदंता उपलक्षित स्वरूप एक है। तत्ता इदंता उपलक्षित स्वरूप का अर्थ ब्रह्म प्रतीत भेद प्रतियोगिता आवश्यक अनुयोगिता आवश्यक उपलक्षित स्वरूप एक है। ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का विषय अभिज्ञा ज्ञान का विषय क्या केवल स्वरूप मात्र देवदत्त स्वरूप एक है। देवदत्त स्वरूप एक होने पर भी वो ज्ञान भ्रम का निवर्तक नहीं होता है। भ्रम निवर्तक ज्ञान होगा स्वयं देवदत्त क्योंकि इसमें क्या है सह और अयम दोनों के भेद भ्रम होते हैं। भेद भ्रम ब्रह्म प्रतीत हो गया भेद तत् का भेद इदम में है भेद का प्रति होता है तत् प्रतियोगिता से तत्व भेद है कहाँ इदम में अनुयोग हो गया अनुयोगिता का आवश्यकता इदम तो ब्रह्म काल में प्रतीत जो भेद उस भेद का प्रतियोगिता आवश्यक तत्ता अनुयोगिता आवश्यक इदंता ब्रह्म प्रतीत भेद प्रतियोगिता आवश्यक अनुयोगिता आवश्यक उसे दोनों से उपलक्षित स्वरूप एक ही। ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का प्रमेय अभिज्ञा ज्ञान का विषय केवल स्वरूप इसमें यद्यपि उपलक्षण ज्ञान का विषय नहीं होता तत्ताइदंता ज्ञान का विषय नहीं किंतु तत्ताइदंता उपलक्षित स्वरूप एक ये ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक केवल स्वरूप ज्ञान इदम ज्ञान भेद भ्रम का निवर्तक नहीं होता है स्वरूप ज्ञान होने पर भी। अतएव उपाधि भेद भिन्नार्थ ये नैक प्रतिपाद्यते तदपि स्याद खंडार्थम महत् कम कुंभकम यथा इत्यादि कल्पतरुक्तम। उपाधि भेद भिन्नार्थो उपाधि भेद न भिन्न अर्थ येन एक प्रतिपाद्यते घटाकाश महाकाश उपाधि भेद हो गया घटाकाश मठाकाश तदपि स्याद अखंडार्थम ऐसे ही अखंडार्थ होगा महत् कम कुंभकम यथा घटाकाश महाकाश जिस प्रकार एक है उपाधि भेद से भिन्न रूप अर्थ जिस वाक्य के द्वारा एक प्रतिपादित है घटाकाश महाकाश है महाकाश घटाकाश है यही वाक्य वो भी अखंडार्थक हुआ क्योंकि उपाधि भेद भेद उपलक्षित स्वरूप में एकत्व बोधन होता है। घटाकाश महाकाश इतिते स ऐक्यधीर यथा इति वार्तिकम च निर्वध्यम वार्तिका ने कहा घटाकाश महाकाश इतिते इसी वाक्य में ऐक्यधि एक होता है अखंडार्थक एक आकाश का क्या ज्ञान होता है घट उपाधि सहित उपाधि रहित आकाश एक है तथा च तत्तमसी वाक्यम अखंडार्थम उपाधि भेद भिन्न अर्थे ऐक्य प्रतिपादकत्वात् घटखम महाखम इति वाक्यवद इति उत्तम भवति अनुमान। तत्तमस्यादि वाक्यम अखंडार्थम अखंडार्थकत्वम साध्य उपाधि भेद भिन्न भिन्न अर्थे उपाधि भेदेन भिन्न अर्थे तत् अर्थ त्वम अर्थ भिन्न किस प्रकार होता है उपाधि के कारण उपाधि भेदेन भिन्न अर्थे तत्पदार्थ त्वम पदार्थ ईश्वर जीव में ऐक्य प्रतिपादक तो आदि ऐक्य प्रतिपादक। अच्छा भिन्न कैसे हुआ उपाधि भेदेन भिन्न और उपाधि के भेद वाले में ऐक्य प्रतिपादक होने से अखंडार्थक जैसे घटक महाकम इति वाक्यवत घटाकाश महाकाश एक ही आकाश में उपाधि भेद से भिन्न घटाकाश महाकाश में घट उपाधि है महाकाश में उपाधि क्या है ये उपाधि साहित्य राहित्य जैसे यहाँ घट रूप है ऐसे उपाधि नहीं है घटक महाकाश में एक में उपाधि साहित्य एक उपाधि राहित्य इस लेकर के जिस प्रकार अखंडार्थक होता है। एवं च सत्य ज्ञानादिर एतत् संसर्ग व्यतिरेकिणी व्यति व्यतिरेकिणी अर्थे प्रमाणम सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य संसर्ग व्यतिरेकिणी अर्थे प्रमाणम संसर्ग भिन्न अर्थ में प्रमाण है प्रमाणत्वाद मानत्वाद नयनादि प्रमाणवत नयनाद्यादि प्रमाण जिस प्रकार पदार्थ संसर्ग विषय का नहीं अर्थ केवल अर्थ विषय का है इस प्रकार सत्य ज्ञान आदि वाक्य सत्य शब्द का ज्ञान शब्द का संसर्ग भिन्न अर्थ में शुद्ध स्वरूप में प्रमाण है। इति चित सुखाचार्य उत्तम अपि साधु सत्यादि वाक्यम एतत् पदार्थ संसर्ग व्यतिरिक्त एव अर्थे प्रमाणम यदि सावधानम साध्यम विवक्षितम एतत् पदार्थ संसर्ग व्यतिरिक्त एव अर्थे संसर्ग व्यतिरिक्त अर्थ हो संसर्ग अर्थ हो जाए तो अखंडार्थ का नहीं होगा संसर्ग व्यतिरिक्त हो और संसर्ग भी हो तो अखंडार्थ होगा इसे संसर्ग व्यतिरिक्त एव अर्थे प्रमाणम ये सावधान करना है संसर्ग से भिन्न कोई विषय नहीं है तेन संसर्ग आतिरिक्त संसर्गिणी अपनी प्रामाण्य अंगीकारात न सिद्ध साधन संसर्ग अतिरिक्त संसर्गी में भी प्रमाण होता है वाक्य नद्यास्तरे फलानी संधि उसमें कहेंगे संसर्ग तत्वमसी में भी संसर्ग से अतिरिक्त संसर्गी में भी जीव ब्रह्म में भी प्रमाण हो जाएगा तो सिद्ध साधन हो जाएगा। संसर्ग भिन्न अर्थ में ही प्रमाण किसमें स्वरूप में प्रमाण संसर्ग में नहीं है कंटक उदाहरस्थ पूर्ववत कंटक है इसमें शंका समाधान पहले जैसे हो जाएगा जो बहुत सित है स्वरूप मात्र उसका ही बोधन होगा और विशेषण उपाधि आदि सब केवल परिचय के तद उपलक्षित स्वरूप में ऐक्य होगा जो कि भेद भ्रम का निवर्तक है। एवं अन्येषाम अपि प्रयोगः यथायथम उपपादनीय अन्य आचार्य के जो हनुमान प्रयोग यथासंभव प्रतिपादन करना तस्माद् वृथारोदिषि मन्दबुधे तव भ्रमादेव हि दुःखमेतत् तस्यापनोदविहित प्रमाणेस्तुभ्यं तु रोचयेत सनेति चित्रम। वृथारोदिषि हे मन्दबुधे व्यर्थरुते हो तब भ्रमादेव ही दुख हम एतत् तुम्हारे भ्रम से ही दुख है। तस्य अपनोद विहित प्रमाणी प्रमाणी तस्य अपनोद विहित प्रमाण के द्वारा ये भ्रम की निवृत्ति दुख की निवृत्ति विहित है। तुभ्यं तो सनुरचते इति चित्तं ये आश्चर्य है। जब प्रमाण के द्वारा विधान किया गया कहा गया भ्रम दुख उसकी निवृत्ति तो प्रमाण के द्वारा कही गई किंतु तुमको रुचिकर नहीं होता यही आश्चर्य। मानम वेदांत वाक्यानि निर्गुणा खंडबोधनात् निर्गुणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्यायुति सहायया। वेदांत वाक्यानि निर्गुणा अखंडबोधनात् मानम प्रमाण है जितने वेदांत वाक्य सब प्रमाण है। निर्गुणम च तद् अखंडम च निर्गुण अखंडस्य ब्रह्मण बोधनाय निर्गुण अखंड ब्रह्म बोधन करने के लिए ये सब वेदांत वाक्य प्रमाण है। निर्गुणत्वं च तस्य उक्तम श्रुत्या युक्ति सहाया श्रुत्या तस्य उक्तम ब्रह्म निर्गुण है। युक्ति है जिसका सहाय युक्ति ही सहाया यस्य श्रुत्या सा श्रुति युक्ति सहाय युक्ति सहचरित श्रुति के द्वारा ब्रह्म में साकी चेता केवल निर्गुणस्य श्रुति के द्वारा कहा गया है। आगे निर्गुणत्व सिद्ध करेंगे। यह कुमतिरतत्वे तत्ववादी वराक प्रलपति यद कांडे खंडनाभा समुच्चैः प्रतिवचन ममुस्मै तस्य को वक्तुं विद्वान् नहि ऋतमनुरौति ग्राम सिंहस्य सिंह। यह वराक कुमति ही अतत्वे तत्ववादी अतत्वे तत्ववादी वराक कुमति अतत्व को तत्व कहने वाले विचारा कुमति कुत्सितमतिर्यस्य बुद्धिहीन व्यक्ति यद अकांडे खंडनाभासम उच्च ही प्रलपति अकांडे अस्थाने खंडन नहीं खंडनाभासम खंडन करने के लिए जोड़े बड़े शब्द से उच्च ही प्रलाप करता है कौन वराक कुमति तत् अतत्व तत्ववादी अतत्व को तत्व कहने वाले वराक बेचारा बुद्धि को बुद्धि न कुमति अकांडे खंडनावासम उच्च ही प्रलपति अस्थान में खंडनावास को कुछ खंडन नहीं वास्तव खंडनावास जोर जोर कर कहता है। अमुस्मय प्रतिवचनम तस्य वक्तुम विद्वान कह उसको उत्तर कौन विद्वान देगा जो खंडनावास कुछ कुछ जोर जोर कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है अतत्व को तत्व समझ करके। नहीं रुतम अनुरति ग्राम सिंह से सिंह सिंह जब चाहता है ग्राम सिंह कौन मारे कुत्ता कुत्ता भुगता है तो गांव क्या दिन में थोड़ा आ गया तो कुत्ते भूकेंगे तो सिंह उसके पीछे भूकेगा कुत्ते भूकते हैं तो सिंह क्यों हो गया सिंह अपने जाता है जानता है कुत्ते भूक कर क्या करेंगे आएगा तो कुत्ता खा लेगा दस कुत्ते आएंगे तो सब खा लेगा सिंह। रुतम अनु ग्राम सिंह से सिंह ग्राम सिंह से रुतम अनु न रोती ग्राम सिंह के शब्द के पीछे सिंह रोता नहीं। इसी प्रकार जो अतत्व को तत्व समझ करके अस्थाने में खंडनाभास जोर जोर चिल्लाता है उसको उत्तर कौन दे रहा विद्वान क्यों देगा। ये तो अद्वैत सिद्ध तत्वमस्यादि महावाक्य अखंडार्थ तो उपपत्ति ही। आगे निर्गुणत्व विचार आएगा। ओम।